Tak, w ten piątek masło Ołsełka Pilos tylko 4,49 przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Duży spadek nowych zakażeń koronawirusem, dzisiaj niespełna 18 tysięcy. Minister zdrowia mówi, że spodziewa się takich danych także w kolejnych dniach. Już niedługo akcja Żonkile, w tym roku obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim będą głównie w internecie. Pół roku działa już cyfrowe Polskie Radio Kierowców. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 17 847 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 595 osób, a wyzdrowiało ponad 16,5 tysiąca. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział wcześniej w Polskim Radiu 24, że apogeum trzeciej fali epidemii w szpitalach jest już za nami. Wskazał, że od trzech dni spada liczba hospitalizacji z powodu COVID. Dodał, że w kolejnych dniach możemy spodziewać się znacznych spadków liczby zachorowań. Wydaje się, że trend jest absolutnie spadkowy i myślę, że w najbliższych dniach będziemy widzieli też skalę tego spadku, to znaczy czy będziemy mieli do czynienia ze spadkiem powolnym, czy raczej spadkiem takim na dużą skalę i ja tutaj jestem optymistą, bo nasze prognozy pokazują, że te spadki będą dosyć dynamiczne. W szpitalach zajętych jest niespełna 33 tysiące łóżek covidowych, o ponad 500 mniej niż wczoraj. Wolnych jest ponad 12 tysięcy. Jedną dawką zaszczepiono blisko 4 miliony osób, a dwie dawki szczepionki otrzymało ponad 2 miliony. Giełda była dla mnie jako młodego człowieka wychowanego za żelazną kurtyną synonimem wolnego świata, powiedział prezydent Andrzej Duda. Warszawski parkiet obchodzi dzisiaj swoje 30. urodziny. Jubileuszową sesję otworzył prezydent. Obchody tego wydarzenia śledzi nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, co jeszcze dzisiaj zaplanowano? Do godziny 19, więc do czasu zakończenia dzisiejszej jubileuszowej sesji giełdowej, na parkiecie przygotowano kilka paneli dyskusyjnych z udziałem ekonomistów, twórców giełdy i przedstawicieli spółek, głównie zdalnie z uwagi na pandemię. Każdy zainteresowany może je obejrzeć najprościej w serwisie YouTube na kanale Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokładnie 30 lat temu polska giełda ponownie została uruchomiona. Jak zwrócił uwagę prezydent Andrzej Duda, wówczas notowane były akcje zaledwie 5 spółek. Możemy się dzisiaj tylko nad tym uśmiechnąć, patrząc na to, że na obu rynkach giełdy papierów wartościowych dziś jest ponad 800 spółek, że ich kapitalizacja to ponad 1 135 000 000 000 złotych i że mamy absolutnie największą giełdę Europy Środkowej. Poza akcjami na warszawskiej giełdzie notowane są m.in. obligacje czy niektóre instrumenty pochodne. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. W 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, jak każdego roku od 9 lat, odbędzie się akcja społeczno-edukacyjna Żonkile. Ze względu na epidemię koronawirusa jej główna część będzie w internecie. Wszyscy chętni będą jednak mogli w bezpieczny sposób pobrać i przypiąć symbol akcji – żółty papierowy kwiat. W tym roku ze względu na epidemię na ulicach Warszawy działać będzie jedynie mała grupa wolontariuszy. Każdy chętny będzie mógł jednak otrzymać i przypiąć żółty papierowy kwiat, znak pamięci o powstańcach, mówi dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński. Zdecydowaliśmy się na zupełnie inny sposób dystrybucji żonkili. Będą rozstawione w kilkunastu punktach w Warszawie żonkilomaty. Każdy będzie mógł w dystansie społecznym pobrać symbol akcji, jak również w kilku kluczowych miejscach przy dworcach i przy krzyżujących się stacjach metra będą wolontariusze. Główna część akcji Żonkile odbędzie się w internecie. To m.in. spacer historyczny oraz debata. Motywem głównym tegorocznej akcji są kobiety, które w 1943 roku walczyły ramię w ramię z mężczyznami. Przemysław Lis, Polskie Radio. A szczegóły na stronie internetowej polin.pl. Cyfrowe Polskie Radio Kierowców działa już pół roku. To nowatorski, jedyny w Polsce całodobowy program radiowy, który powstał w odpowiedzi na zainteresowanie słuchaczy tematyką motoryzacyjną i bezpieczeństwa na drogach. Od świtu słuchacze ślą przez aplikację pozdrowienia, podziękowania i życzenia, które czytał prowadzący poranne pasmo.

zawsze genialny, idealny. Muszę być i muszę chcieć. Super luz i już setki bzdur i już to nie. I jakoś tak nienaturalny, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Co przed nami? Będzie historyczna kartka z kalendarza, czyli Piotr Łody i jego gość. Dzisiaj o układzie z Rapallo, zawartym między Republiką Weimarską a Socjalistyczną Republiką Radziecką i o reakcjach świata zachodu na tę umowę. Dzisiaj także zaprosimy Państwa na kolejny odcinek powieści biografii Marii Skłodowskiej-Curie, ale oprócz tego opowiemy Państwu o pewnym obrazie, który wisiał sobie przez lata niezauważony do momentu, aż ktoś zwrócił na niego uwagę i być może jest to jedno z dzieł Caravaggia, czyli dzieło z przełomu XVI i XVII wieku. Zajmiemy się także poszukiwaniem zaginionych dzieł sztuki. 13 minut po godzinie 11. Trójka. Program trzeci. Sztuka to sztuka, ktoś powie, ale jak już rzecz dotyczy wybitnych twórców, w tym malarzy, to takie podejście nie jest skazane. W jednym z domów aukcyjnych w Hiszpanii pojawił się problem, a problemem był obraz, który wzbudził podejrzenia krytyków sztuki. Uważano go za malowidło Ribera. Okazało się, że najprawdopodobniej to dzieło samego mistrza Caravaggia. Hiszpański rząd wstrzymał aukcję obrazu, a w Polsce też tak bywa. Okazuje się, że na naszym podwórku też co jakiś czas zdarzają się podobne sytuacje. Dobrze, że są ludzie, którzy są czujni. Z chwilą wybuchu wojny były takie dzieła, na przykład bitwa pod Grunwaldem. Były absolutnie na celowniku. Niemcy chcieli tą bitwę zniszczyć. Zofia Koźniewska z Narodowej Galerii Sztuki zachęta. I ówczesny wiceprezes towarzystwa, Stanisław Eismont, malarz, można powiedzieć, że oddał życie za ten obraz, ponieważ przewiózł go do Lublina. Oddał tam pod opiekę Muzeum Lubelskiemu, natomiast sam zginął w bombardowaniu, także dzięki temu dzieło ocalało i przetrwało wojnę i dzisiaj możemy je podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Z tych zbiorów Niemcy często wypożyczali obiekty. Ewa Witkowska z resortu kultury, z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych. Na przykład do dekoracji biur, gabinetów czy swoich mieszkań. Czy ktoś stara się odszukać te zaginione obiekty? Dlatego istnieje nasz wydział do spraw restytucji dróg kultury. Między innymi zajmuje się polskimi stratami wojennymi, czyli tymi dziełami sztuki, obiektami zabytkowymi, które zostały utracone w wyniku II wojny światowej z terenów Polski po 1945 roku. W dalszym ciągu na liście ministerialnej jest przeszło 60 tysięcy zaginionych dzieł sztuki i wyrobów rzemiosła artystycznego. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. A w samym Wrocławiu, można powiedzieć też, no świadomość tego, że to miasto utraciło w wyniku wojny przeszło 100 tysięcy artefaktów, to wszystko dowodzi, że jest to bardzo poważne zjawisko i też no, nie ukrywa proces, który będzie jeszcze na pewno trwał latami. Współpracujemy oczywiście z muzealnikami, współpracujemy też ze służbami. Muzea badają w swoich zbiorach straty wojenne, badają właśnie swoje archiwa, swoje inwentarze. Zdarza się tak, że na przykład obiekt uznawany za zaginiony odnajduje się w innym muzeum, pod innym numerem, innym tytułem, potem wraca do swoich pierwotnych zbiorów. Mamy stosowny materiał fotograficzny, który dowodzi, co kiedyś w przeszłości znajdowało się w którym kościele, w którym muzeum, czy w której kolekcji prywatnej. Odkrycie jednego z takich zaginionych dzieł sztuki może pan sobie przypisać. Co to był za obiekt? Pan do ostatniej wieczerzy, który był kiedyś w posiadaniu dynastii Piastów, a no, również za sprawą pewnych konsekwencji działań wojennych trafił do Krakowa. Dziś na szczęście mamy sposobność, możliwość podziwiania go na wystawie 1000 lat Wrocławia. A jak pan odkrył, że to ten akurat zaginiony obiekt? W momencie, kiedy to dane mi było zobaczyć, no nagle gdzieś z tyłu głowy zapaliła się taka zielona, czerwona lampka, która mówi, zaraz, zaraz, to gdzieś już widziałeś. To skojarzenie, to, że tak powiem, asocjacja przynosiła taki efekt. Jednym z naszych zadań jest popularyzacja tematyki strat wojennych, bo nigdy nie wiadomo właśnie, kto może zobaczyć taki wizerunek i później go skojarzyć na przykład z obiektem, który gdzieś widział. Wszystkich zachęcamy do zabawy w poszukiwaczy skarbów. Pod adresem dziełautracone.gov.pl znajduje się katalog utraconych w trakcie wojny i zaraz po niej obiektów. Proszę się bacznie przyglądać, a być może pewnego dnia spacerując po Galerii Sztuki na drugim końcu świata odkryją państwo jakąś zaginioną perełkę. Dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Gościem będzie ksiądz profesor Witold Kawecki, autor książki o Caravaggio, z którym Karol Gnat porozmawia na temat hiszpańskiego odkrycia, a o utracone dzieła sztuki pytał Józef Niewiarowski. Start Me Up, The Rolling Stones. W internecie tymczasem można już posłuchać najnowszego utworu Micka Jaggera. Utwór zatytułowany jest Easy Sleazy, czyli łatwy i zapuszczony. W nagraniu uczestniczy w każdym razie wokalista Foo Fighters Dave Grohl. Utwór opowiada o wychodzeniu, proszę państwa, z lockdownu. Mick Jagger zagrał na gitarze i zaśpiewał, natomiast lider Foo Fighters wykonał partię drugiej gitary oraz solówki, a także perkusji i basu. Proszę posłuchać i dać znać, czy się państwu podoba. A teraz w trójce T-Love. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Teraz nasz codzienny historyczny cykl. Dziś w niezłej historii profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Piotr Łodej porozmawiają o układzie w Rapallo. Niezła historia. 16 kwietnia 1922 roku Republika Weimarska i Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka zawarły układ w Rapallo. A dlaczego mówi się, że niespodziewanie? Z czyjej inicjatywy? W 1922 roku jedną z wiodących spraw na arenie międzynarodowej była kwestia reparacji, spłaty reparacji przez Republikę Weimarską jako wynik traktatu wersalskiego. W tej kwestii spotkano się w Genui wiosną 1922 roku w obradach poza Francją, Wielką Brytanią, Niemcami. Również znaleźli się zaproszeni tam przez mocarstwa zachodnie delegaci sowieccy. A z czym to się wiązało? Wiązało się to z kwestią próby wymuszenia, jeżeli tak to można nazwać, przez Francuzów i Brytyjczyków realizacji przez stronę bolszewicką zobowiązań, jakie zaciągnął rząd carski przed wybuchem i w trakcie I wojny światowej. Konferencja przedłużała się, pojawiła się kwestia okresu świątecznego, wielkanocnego. Delegaci się rozjechali w Wielkiej Brytanii i Francji do swoich państw, natomiast Niemcy i bolszewicy postanowili spróbować nawiązać wzajemne relacje. Doszło do spotkania w Rapallo. To spotkanie było zainicjowane przez stronę niemiecką. Przewodniczył delegacji niemieckiej minister spraw zagranicznych von Reichenau. Jego konsekwencji tego spotkania było podpisanie tego układu. Niezła historia. Czego dotyczyły zapisy? Te oficjalne, nazwijmy to w ten sposób, dotyczyły nawiązania współpracy między oboma krajami i wzajemnego uznania się na niwie dyplomatycznej, co było rzeczą bezprecedensową dla obu stron. To jest jeden element. Natomiast w takim wymiarze strategicznym było nawiązanie współpracy wojskowej między oboma państwami. Czy te kwestie zostały już zamknięte, czy ten układ w Rapallo był jeszcze później poszerzany? Konsekwencje układu w Rapallo były poszerzane. Ten układ sprawił, że została nawiązana między Niemcami a Związkiem Sowieckim długoletnia współpraca i ta współpraca z niewielką przerwą, mam na myśli lata 35-39, trwała aż do czerwca roku 1941. A jaka była reakcja państw zachodnich na ten układ w Rapallo? To było wielkie zaskoczenie, natomiast przyjęto... Nie tylko dlatego, że było to niespodziewane, prawda? Tak, ale przyjęto to w jakiś sposób pozytywnie. To jest rok 22, więc wydawało się, że porozumienie między Niemcami a Rosją też w jakiś sposób będzie przyczyniać się do uspokajania sytuacji politycznej w Europie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to porozumienie przyprawiło niesamowity ból głowy w gabinetach polityków krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Historyk profesor Tomasz Gajownik był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Niezła historia. Rapallo to malowniczo położone 30-tysięczne miasto. Z jednej strony nad miastem dominują zielone, wysokie szczyty górskie, przez które w tunelach i na estakadach przechodzi autostrada. Z drugiej strony Rapallo jest otulone przez lazurowe morze z krystalicznie czystą wodą. Piękne okoliczności przyrody. A to był Piotr Łodej i jego gość. Time for the-

ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. 14 minut pozostało do godziny 12. Czas na relaks z lekturą i opowieść o podwójnej polskiej noblistce. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Pani Curie wpaja swoim uczniom ukochanie wiedzy i wysiłku. Uczy ich metod, jakie zdobyła sama w ciągu długich lat pracy. Znakomicie licząc na pamięć, chce, aby jej uczniowie również to umieli. Trzeba dojść do tego, żeby się nigdy nie mylić, powtarza im. Cała tajemnica polega na tym, aby nie śpieszyć się zbytnio. Jeśli przy konstruowaniu na przykład stosu elektrycznego któreś z dzieci zrobi na stole nieporządek, twarz Marii aż czerwienieje z gniewu. Nie mów mi, że sprzątniesz później. Nie wolno brudzić stołów przy doświadczeniach. Czasami laureatka Nagrody Nobla daje ambitnej gromadce lekcję zwykłego chłopskiego rozumu. Co byście zrobili, żeby wam nie ostygł płyn w naczyniu? Pyta ich kiedyś. Francis Perrin, Jean Langevin, Isabelle Chavannes i Irena Curie, gwiazdy kompletu, proponują natychmiast różne bardzo mądre kombinacje. Owinąć naczynie wełnianą materią, odizolować je w sposób nader skomplikowany i niewykonalny. Pani Curie uśmiecha się i mówi: a ja, wiecie, zaczęłabym od nałożenia przykrywki. Tą poczciwą gospodarską radą skończy się dzisiejsza lekcja. Już drzwi się otwierają, już służąca wnosi kosz pełen rogalików, pomarańczy i czekolady. Dzieci rzucają się do podwieczorku, biegną na dziedziniec. W dziennikach współczesnych, które wciąż śledzą słowa i gesty pani Curie, znajdujemy różne drobniutkie szpileczki na temat wtargnięcia młodej gromadki w dostojne mury laboratoriów. Tym osobom, ledwo umiejącym czytać i pisać, wzdycha któryś z dziennikarzy, wolno robić wszelkie doświadczenia, budować aparaty, próbować reakcji chemicznych. Sorbona i dom przy ulicy Cuvier jeszcze wprawdzie nie wyleciały w powietrze, ale nie traćmy nadziei. 2 lata tylko przetrwała ta wspólna nauka. Okazało się, że rodzice są zanadto przepracowani i że dzieci jednak muszą zacząć systematycznie przygotowywać się do matury, pogrążyć się w zwykłych podręcznikach. Maria wybierze wówczas dla Ireny kolegium Sévigné, w którym liczba godzin szkolnych jest stosunkowo najmniejsza. Ewa też później będzie chodziła do tej doskonałej szkoły. Czy wzruszające wysiłki Marii dla zapewnienia córkom swobodnego rozwoju indywidualności od najpierwszych lat dzieciństwa okazały się celowe i skuteczne? Tak i nie. Okres nauki w komplecie dał wprawdzie na pewno Irenie kulturę umysłową, jakiej nie zdobyłaby w żadnej szkole średniej, lecz spowodował też pewne luki w całokształcie jej wiadomości. Co zaś do psychicznego wpływu, wątpię niestety, abyśmy się przez obcowanie z matką stały lepsze. Wątpię, aby można było naprawdę i do głębi zmienić charakter dziecka za pomocą takich czy innych metod wychowawczych. Parę cech jednak udało się jej nam wpoić na zawsze. Zamiłowanie do pracy, 1000 razy silniejsze zresztą u mojej siostry niż u mnie. Pewną obojętność na sprawy materialne i poczucie niezależności, które obu nam każe wierzyć niezachwianie, że zawsze i w każdej sytuacji będziemy umiały sobie dać radę. Walka ze smutkiem powiodła się w stosunku do Ireny. W stosunku do mnie małe były jej wyniki. Mimo oparcia, które usiłowała mi dać matka, nie miałam szczęśliwego dzieciństwa. I tylko na jednym polu odniosła Maria zupełne zwycięstwo. Obie jej zawdzięczamy zdrowie, zręczność, wyrobienie sił fizycznych i zamiłowanie do sportów. To się najlepiej w gruncie rzeczy udało tej kobiecie, tak niezwykle mądrej i szlachetnej. Nie bez lęku starałam się uchwycić i sprecyzować zasady, którymi się kierowała w stosunku do nas Maria Curie w pierwszych latach naszego życia. Boję się, że ktoś gotów ją sobie wyobrazić jako istotę suchą, postępującą wedle sztywnych, z góry ustalonych metod. Było wręcz przeciwnie. Kobieta, która nas tak bardzo chciała uodpornić, była sama zbyt czuła, zbyt delikatna, zbyt skłonna do cierpień. Umyślnie wypleniając w nas pieszczotliwość, pewno jednak podświadomie pragnęła, abyśmy ją pieściły serdeczniej i więcej. Starając się nas uczynić możliwie mało wrażliwymi, sama kurczyła się wewnętrznie ze zmartwienia przy każdej oznace niewrażliwości z naszej strony. Nigdy zresztą nie wystawiała na próbę tej naszej obojętności. Nigdy nas nie karała za nic. Wszystkie tradycyjne klapsy, stawianie do kąta lub pozbawianie deseru były z naszego domu wykreślone i wyklęte. Nie wiedziałyśmy też, co to są krzyki i sceny. Matka znieść nie mogła podnoszenia głosu, zarówno w gniewie, jak w radości. Któregoś dnia, kiedy Irena odezwała się do niej niegrzecznie, postanowiła dla przykładu nie mówić z nią przez 2 dni. Ciężkie to były dni dla nich obu, ale naprawdę ukarana była jednak nie Irena, lecz Maria. Błąkała się po domu zdenerwowana, smutna, nieszczęśliwa, cierpiąc bardziej od córki. Byłyśmy zapewne jak wiele dzieci, samolubne i mało uwagi zwracałyśmy na objawy uczucia, ale zdawałyśmy sobie sprawę z czaru i ukrywanej serdeczności tej, którą w nagłówku naszych śmiesznych, pokleksanych listów Maria zachowała je aż do śmierci, wszystkie związane wstążeczką od cukierków. Nazywałyśmy kochana me, moje miłe kochanie, moja miła, albo najczęściej słodka me. Słodka, miła, łagodna, załagodna me, która się poruszała niemal bezszelestnie, która mówiła do nas prawie nieśmiało, która nie chciała wzbudzać ani trwożliwego szacunku, ani podziwu. Słodka me, która nie próbowała nigdy dać nam poznać, że nie jest taką matką jak inne i że nie tylko jest profesorem uginającym się pod ciężarem swej codziennej pracy, lecz kobietą pod każdym względem wyjątkową. Nie zapragnęła nigdy Maria Curie wzniecić w nas dumy z powodu swojego dzieła i sławy. Jak żeby to zresztą mogło było jej przyjść na myśl, skoro owa świetna kariera budziła w niej przede wszystkim uczucie pokory. Maria Curie do swej siostrzenicy, Hanny Szalajówny. 6 stycznia roku 1913. Więc ty naprawdę wolałabyś żyć 100 lat temu? Irena powiada, że nie w przeszłości by chciała żyć, ale raczej zobaczyć to, co później będzie. Ja zaś myślę, że w każdej epoce można mieć życie interesujące i użyteczne, a o to głównie chodzi, aby go nie zmarnować i móc sobie powiedzieć jak Jean-Christophe, autora Romeo Rollo, jak tylko mogłem. Tego się też i od ciebie, droga Haniu, spodziewam i tego dla ciebie pragnę, bo ten wysiłek to nie tylko wszystko, czego od nas, biednych ludzi, żądać można, ale także jedyna rzecz, którą może nam przynieść trochę zadowolenia. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Dowodzić, że tak jest dobrze, nie podejmuję się, ale wiem na pewno, że tak jest, że tak zawsze było i przypuszczam, że tak będzie. Ubiegłej wiosny dzieci moje wychowywały jedwabniki. Ja zaś jeszcze bardzo chora, przypatrywałam się robocie kokonów. Bardzo mnie ta obserwacja przejęła. Te liszki, tak zajęte, tak pracowite, tak dobrze, umiejętnie, wytrwale pracujące, imponowały mi naprawdę. Patrząc na nie, zrozumiałam, jak bardzo się im czuję pokrewna, choć może nie tak dobrze, jak one jestem do pracy zorganizowana, bo i ja także zawsze dążyłam pracowicie do takiego celu, jaki się w mojej świadomości skrystalizował. Dążyłam do niego, nie mając żadnej pewności, że to jest prawda, wiedząc, że życie jest kruche i znikome, że po nim nie wiadomo, co będzie, że inni inaczej się na życie zapatrują. Dążyłam do niego najwidoczniej dlatego, że musiałam, tak samo jak musi jedwabnik, tkać swój kokon. On, biedak, zaczyna go nawet, jeżeli nie ma możliwości skończyć i tak starannie pracuje. A jeśli nie skończy, to umiera bez metamorfozy, bez nagrody. Niech każdy z nas, droga Haniu, tka swój kokon i nie żąda objaśnień po co i na co. Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie.